Малкият опит. Осма лекция от учителя, държана на 11 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта на Изгрева. Малкият опит. Добрата молитва. Аз мога да любя. В скоби. Направихме упражнението, лявата ръка пред дясната, движи се по дясната настрани. После дясната пред лявата, движи се по лявата и настрани. Ръцете над главата, високо изпънати с допрени пръсти, сваляне на ръцете до темето на главата и опиране с пръстите. После пак ръцете нагоре и така няколко пъти. Изгрей, изгрей ти, мое слънце! Най-мекото и най-коравото нещо е човешки език. Няма по-меко от езика и няма по-корав от него. Езикът говори, а сърцето не, то само чувства. Никой не е чул думата на сърцето. По-кораво нещо от езика няма. По какво се познава, че едно нещо е истина? Всяка светлина, на която човек може да чете, за него е истина. Всяка светлина, на която не може да се чете, не е истина. То е само до светлината. Всяка светлина, на която всички хора могат да четат, е истина. Всяка светлина, на която всички хора не могат да четат, не е истина. По някой път вие мислите и търсите правото на земята. На земята никакво право не търсете. Земята е ад. Когато някой иска да види ада, той идва тук, на земята. Че как ще обясните, хиляди и милиони хора се избиват сега както никога? Как мислите? Хората нямат никаква идея за Бога. Всички хора живеят за себе си. Всеки казва, правото е мое. Силният казва, правото е мое. Не казвай защо някой не се обхожда добре с мене, но благодари на краката си и бягай. Не се разправяй с вълка. Не търси правото си от него, бягай. Сега имаме правата как да се отнасяме тук. Казвате братство. Братство на земята няма. Нито сестринство, нито майчинство, нито бащинство. Питало малкото лисиче майка си, къде ще се срещнем? При кожухаря. Хората, които роптаят против вълците, носят вълчи кожи. Носят и лисичи кози. Възмущават се, че лисиците са хитри и лукави, пък са сложили техните кожи на врата си. Нашето разбиране е, казваме, Христос влезе в ада. Ние сме в ада, но не сме на дъното. Има някой потънали по-дълбоко на дъното, ние мислим, че сме свободни в света. Има нещо в природата, което е много грубо. Трябва да го имате той предвид. Зато и Бог е направил човека толкова слаб, че да се оправи. Ако не беше сега, както е направен слаб, щеше да бъде неизправим. Благодарение, че човека е слаб, да той може да се поправи. Като гледаш онзи човек, дигнал си ръката, като че ли заповядва на целия свят, казва: «Знаеш ли аз какво мога да направя?» Какво може да направи? Сега по някой път вие се разсърдите. Удариш се в някой камък, веднага го вземеш и го хвърлиш. Питам, кой ти е виновен, камъка или ти самия? Ние не сме най-срадливи, благодарение, че има още по-срадливи. Ние сме лоши, но от нас има още 10, 20, 100 пъти по-лоши, благодарение, че не сме от най-лошите. Разумният живот е да впрегнем унази неразумната енергия в една работа, в един полезен труд. Най-първо впрекни гнева си на работа. Разгневил си се, вместо да отидеш да се караш с някого, да се биеш, вземи мотиката, търнокопа и върви на лозето. Разкопай го цялото. Като разкопаеш лозето, полза ще причиниш. Или разгневил си се, изпери си дрехите. Разгневил си се, вземи лука, нарежи го, да поплачеш, пообъркай го, тори вода и го сготви. Ето ти работа. Ти като се разгневиш, ще вземеш тигана, ще вземеш паницата и хвърляш я. Той хвърляш, онова хвърляш, но оставаш без паница и без тиган. Казваш, коя е причината да си хвърлям паницата? Причината си ти. Казват някои, какво е учил Христос. Една четвърт от човечеството го знаят. От 2 милиарда души само 500 милиона го знаят. 1 милиард и 500 милиона не го знаят. От 2000 години едва 500 милиона го знаят и повече от тях са помаци. Защо ги наричам помаци? Защото всичката погрешка на помаха в какво седи. Пратили помаците да съградят джамия, но трябвало да говорят само турски, нито една българска дума да не кажат. Трябвало да идат в гората да секат дърва за джамията, ходили, избирали дървета и казвали: това дърво е хубаво и високо, на турски си говорили, но навърха е кривичко. Думата кривичко на български я казвали и не могли да отсекат дървото и не ставало. Ние сега като помаците започваме с любовта, но навърха е кривичко. С нищо не можем да се оправдаем, както и да се оправдаваме. Както изясняваме нещата, те си остават неизяснени. Много неща остават неясни. Фазата, в която живеем, е такава. Нашето зло на земята проистича, че има по-възвишени същества, които ни използват, както ние използваме овцете, говедата, конете. Вземете конете, които отиват на бойното поле. Ако ги питате защо отиват да се бият, те не знаят. На коня му се качил един, той ходи да се бие, не от добро желание, но някой го кара. Ако погледнете и ние отиваме на бойното поле и ние сме възседнали с гем и ни казват: ти ще се биеш. Когато се караш с някой, възседнат си. Друг те кара. Най-първо, казва, той ме обра. Нас не могат да ни оберат. Нашето богатство извън земята не може да се изнесе. Парите никой не може да ги изяде. Те остават неизядени. Тогава защо се сърдим? Разрешете най-първо същественото в живота какво е. Съществените неща, без които не можем, са светлината. Тя е необходима за всички без разлика. В малък или голям размер, съществен е въздуха, в малък или голям размер, съществена е водата, храната. Това са съществени неща, без които не можем. Ако речеш да се откажеш от тях, ще дойде смъртта. Парите може би са пето или шесто колело. Защото птиците нямат пари, рибите нямат пари, животните нямат пари, дърветата нямат пари. Казвате, без пари обаче не може. Може и без пари. Да ви кажа без пари какво е. Като се качиш на една кола без пружини, хоска не ще има, усещаш слабините ти да се разбъркват, то е без пари. Ако има пари, колата ще е с пружини. Когато няма пари, хоска не има. И без пари няма хоскане, ще ходиш на краката си. Като тръгнат и богатия, и бедния човек, хоскане ще има ли? Аз съм изследвал психически този закон, когато съм ги изучавал. Най-първо изненадва се човека и той кипне. Той е преди да се е пробудило съзнанието му. Гневиш се, правиш нещо и после се разкайваш. Мислиш си, като кажеш нещо, че ще оправиш света. Като се разгневиш, казваш, ще го науча с него. Ти само ще влушиш работите. Какво ще каже един войник на полковника? Казва, нарязал го хубаво. Ще го нареже, но после какво ще стане? Полковника така ще го нареже, че той ще помни целия си живот. Кое е по-добро? Да нарежеш полковника или да премълчиш? Огън с дърво бие ли се? Които са железни тояги, не можеш да биеш. С какво ще ги биеш? Като туриш лопата в огъня, лопатата се стопява. Как ще го биеш с лопатата? Трябва да седи най-малко 20-30 крачки далеч от него. Най-първо морала, който имаме, какъв е? Не мислете, че докато ние боледуваме, сме на правилния път. Има нещо, което липсва. Когато умират хората, изгубват своето съзнание. Къде отива съзнанието? Той, което ние наричаме смърт, какво е? Аз по някой път забелязвам, че този човек, който умрял, той отдавна е напуснал тялото, умрял преди 10 години, няма го в тялото, някой го замества в живота. Онзи видял, че в той тяло не може да живее, отишъл в онзи свят. Влезли неразбрани в тялото и те умират после. Те, като умират, ние ги погребваме. Сега вие искате да знаете как ще умрете. Как е възможно човек, който изляза от Бога, да умира? Господ му казал, в който ден ядеш от забраненото дърво, ще умреш. Божественото в тебе ще те напусне, остава смъртното, онова. Божественото напуща човека, Бог оттегли духа си, остане нещо в нас, което е смъртно. То умира. Казвам, до тогава, докато човек живее в любовта и вярата и се надява, той не умира. Щом престане да е свързан с любовта, с вярата и с надеждата, постепенно умира, тогава идват всичките противоречия. Да ни трябва една положителна философия или учение, което да ни държи в постоянна връзка. Постоянно трябва да приемаме духа, да изваждаме от него тази енергия, която е необходима за нашия живот на Земята. Ако не знаем как да изваждаме жизнената енергия, почваме да страдаме. Страданията започват да идват. При това ние искаме да бъдем щастливи на Земята. Може да бъдем щастливи, но със сегашното разбиране е невъзможно да се случи. Ние вървим в нещастието. Отиват хората на бойното поле и да се молим да не ги убият, то е невъзможно. Все таки на бойното поле трябва да убият някого. Ако се молиш за единия, друг на мястото трябва да умре. Казвам, защо хората не пожелаят да не се бият? Кое е онова, което възпрепятства, което спира хората да живеят в мир? Вълкът може ли да живее в мир с овцете? Не може. Казва, ако престана да воювам с вас, трябва да умра. Докато аз воювам с вас, ще живея, ще ям, ще пия. Ако вълка си сложи задача да не яде овце, той трябва да си промени характера. Той не може да престане да воюва, докато не промени храната си. Ако реши да стане вегетарианец, да пасе трева, миролюбив, може да стане. До тогава, докато яде месо, по никой начин това е невъзможно. Искаме да убедим хората, че не трябва да воюват. Трябва да променим начина на хранене. Виждам, че евреи, които ги изведе Господ из Египет, като ги въведе в обетованата земя, как можеха тези хора да живеят в мир? Постоянно трябваше да коля таганца, говеда в храма, да ръсят с кръв. Направи някой грах, ще заколи агне за изкупление. Казвате, Моисей така е писал. Тия работи Моисей не ги написа. Учениците на Моисея натрупаха тези работи на Моисея. Той ги изведе из Египет, искаше да ги направи вегетарианци. Храни ги с манна, всеки ден отиваха да събират манна, вегетарианска сладка храна. Повдигнаха се, казват, дотегна ни тази храна, в Египет имахме месце. Един ден им даде пътпадъци. Разгневи се Господ на тях, сега на някой от вас ви се яде риба. Вие, миролюбиви, тогава не може да бъдете, макар че рибата е емблема на християнството. Рибата се взе, за да не помни човек. Християнството е едно учение, да не помниш злото, което ни се е случило, да го забравиш и да не разправиш какво ти се е случило. Сега някои от вас мислят какъв ще е бъдещия живот и как ще се раждат хората. Няма да се раждат както сега. Вижте в спиритизма опитите, които ги е правил Аксаков. Ако четете, ще видите, че медиумът, като се тури в транс, в четвъртото състояние, не е в сковано, а в магнетичен сън, претеглят го. Може да тежи 50, 60, 70 кила. Тогава духът, който е викан, дойде и най-първо се образува нещо като облак. Този облак почне да се сгъстява и най-после виждате един човек. Яви се млад човек, пипате пулса, сърцето бие, почва да говори. Той става, да кажем, за половин час да се роди човек, излезе от медиума, след като се разговаряте с него, пак стане на облак и после изчезне. Така ще се раждат хората. Онзи, който ръководи сеанса, е пожелал кой да дойде. Трябва да повикат свободна душа, но не всички души може така да се въплътят. Сега по този медиумичен начин викаме душата. Двама души ще се съберат на сеанс, но им трябва 9 месеца да се въплъти и да излезе. Като излезе, не може да се върне назад. Излезе навън и му трябва 2 години, докато проходи и се научи да говори. Този на сеанса след половин час говори и после се връща обратно. Онзи, на другия сеанс, му трябва 2 години да се научи да ходи и да говори. Казва писанието. Бъдещия процес е вселяване на духа. От теб ще излезе един дух, който ще живее вън, ще вземе достатъчно материал да си направи тяло. Ще живее толкова, колкото му е необходимо на земята. Той е за осветление какъв ще е бъдещия живот. При сегашните условия начина, по който хората идват, е по-износен, понеже строежа става много по-плътен за тялото. По-грубо е създаден. Едно същество от другия свят може да се яви, става видимо и невидимо, но не е устроено по начина, по който ние сме устроени. Сега верою, което се проповядва, за да стане в света, трябва да се промени организма, да станем господари, да можем да превръщаме тялото. Имаш тяло, да можеш да го преобърнеш тъй, че да се превръща леда в вода, а после в пара. После да знаеш как да преобърнеш парата във вода и водата в лед. Трябва да бъдеш запознат. Тази гъстата материя, от която сте направени, е леда. Меките мускули са вода, кръвта, костите, която циркулира във водно състояние. Нашата мисъл, нашите чувства са подобни на парата и светлината, която ние възприемаме. Често се спираме, питаме защо Господ направи света. Не питайте този въпрос. Когато Господ създаде света, имаше съображение. Той го направи така, защото друго яче не можеше. Ако можеше по друг начин да стане по-добре, той би го направил. Понеже този свят, който направи, е най-разумен в дадения случай, за бъдеще той постепенно ще се промени. Било е време, когато човешкото лице е било като на маймуната, обраснало с косми навсякъде. Сега тези косми ги няма. За бъдеще още косми ще паднат. Вие като изследвате, ще намерите, че какъвто е човек, такава е косата му, такова е тялото. Един човек, който е нежен, справедлив и има много тънка кожа. Който е по-груб, не зачита закона, кожата му е груба. Каквото е състоянието на мислите, каквото е състоянието на чувствата, каквото е състоянието на постъпките, такава е кожата на човека. Мене веднъж ме очуди, когато правих моите изследвания. Срещнах една мома, която имаше много правилно лице. Чувствата под строгия контрол на ума, главата доста хубаво устроена. Като питнах косата и добих едно чувстване, че има нещо наследено от бащи и баща и деди. Ако се дадат условия на тези черти, може да се проявят. Та казвам, духът се бори с онези противоречия на плътта. Плътта е нисшия живот. Духът е висшия живот. Тия двата живота са в едно вътрешно противоречие. Духът постоянно превръща нисшия живот във виш, възпитава е, както ние възпитаваме овцете, козите, воловете. Тия волове са спечелили нещо от нас. Те вървят на нивата да урат, учат се да работят. Друго яче, целият ден да се излежават под някое дърво, целият ден да ядат, да правят нечистоти, слагат ги на работа, това не е лошо. Само, че докато урат, по 12 часа е много. Нека да уре 4-5 часа, това не е лошо. Вземете растенията, на които изсичат телата им. То е едно възпитание за тях. Ако растенията не се жертваха за нас, какво би било нашето положение? Живота щеше да бъде малко несносен. Така казвам, злото в света седи в храната. Съвременният свят да се подобри, непременно хората трябва да напуснат месоядството, да няма клане на животни. Даже убийство на мухи, бълхи, на въшки да няма. Значи абсолютна чистота трябва. Всеки един от вас да се опита, може ли един ден да живее на чисто. Да изпъкне някаква мисъл. Гледаш някой вол, водят го на клане. Какво може да направиш в този случай? Може да го купиш, ако си богат. Имаме наши приятели, развъждат овце. След като ги продадат, тия овце ще станат жертва. Какво бихте казали? Не развъждайте овце. Какво трябва да развъжда човек? Руските духоборци, като отиваха в Америка, в Канада, приложиха своето учение, че не впрягаха животните, но те сами, мъже и жени, се впрягаха да урат земята. Англичаните, които минаваха, не можеха да ги търпят, преследваха ги. Ние първо чакаме да се оправи света, че тогава да станем добри. Това е заблуждение. В този свят ние трябва да сме такива, каквито желаем. Сега тревопасните, които пасат трева, искат да се освободят, да няма никакви вълци, никакви змии, никакви тигри и лъвове. Но те са станали по-умни. Заекът е станал по-умен. По-рано, като изгонят заека от леговището, той пак се върне там. Ловеца го чака и там го убие. Сега зайците, като излязат от леговището, не се връщат обратно. Статистиката показва, че вече заека не се връща. Зайците разбраха, те поумняха. И ние като тези зайци трябва да променяме характера си. Не се връщай оттам, откъдето си тръгнал. Казвате, ще живея както дядо ми е живял. Като живееш като него, ще имаш същата опитност. Ако живееш както баща ти и майка ти са живели, ще имаш същата опитност. Ти промени начина на живеене. Има един начин, но знае колко души от вас биха го направили. Не знам дали тук на изгрева може да го направите. Мога да ви разправям за един метод да бъде като 1001 нощ. Един американец разправя, писал една книга. Отива той в Индия, в една област, пътуват като пътници няколко души и един индус с тях. По едно време нямат хляб. Този индус казва, сега ще дойде хлябът. Индуса седи, не се минава и половин час, хляба пристига. Пита, колко хляб ви трябва? Дойдат 5-6 хляба топли, хубаво направени. От невидялото се образуват тия хлябове, индуса е. Така ден, два, три, после искат ябълки. Идват ябълки, искат круши, круши идват. Как става той? Англичанина го разправя, той не може да го направи, но индусът го прави. Ние сега като този американец четем Христос какво направил. С 5 хляба и 2 риби нахранил 5000 мъже. Ние като вземем хляба и рибите, пак си остават 2 риби и 5 хляба. Сега ви имате 250 грама хляб. Протестирате, че е малко. Пожелайте да стане 500. Ще дойдат 500. Пожелайте да стане кило. Едно кило хляб ще дойде. Мислиш ли, че ти трябва 2 килограма? Два кила ще дойдат. Не питайте как. Едно шише или един хляб, които стоят в една турба, ти не можеш да правиш тези работи, но ако шишето от едно кило вода е свързано с някое голямо езеро, колкото вода искате, може да вземете от шишето. Колко вода искате? Едно кило? Дам ви едно кило и пак затворя. Колко искате? 10. Дам и пак затворя. Колко? Един джубур. Дървен съд като ведро. Има нещо невъзможно, но свързано с езерото веднага става възможно. Когато човек се свърже с изобилието на Божествения свят, е възможно. Несвързан в своите ограничени условия на човешкия живот, това е невъзможно. Някой път чувстваме нещата, които ще станат и които няма да станат. Ти се молиш, но чувстваш, че тази работа няма да стане. Човек трябва да има необходимото за храна. Ако имаш други условия, с които да доставиш хляба, няма защо да поставяме невидимия свят в изкушение. Имаме в Стария завет за Илия, когато беше на едно голямо изпитание и трябваше да го хранят. Враните му донасеха хляб, Елисей и той правеше тия работи. При него дойде веднъж една жена, на която предаде сина й. Казва, малко масло имаш ли в някое шише? Имам. Събери от съседите, колкото празни съдове имат, затвори стаята и почни работа. Я вземи шишето да наливаш. Тя събра всичките съдове, затвори се в стаята и наливаше от шишето. Казва, дайте съдове. Като каза, че няма съдове, това масло спря. Казвате, едно време така е било. Ако едно време е ставало, защо сега не се получава? Той отиде при една вдовица, тя имаше малко брашно и той брашно никога не се свърши. Доста дълго време стоя при вдовицата, повече от една година и брашното не се съкрати. Тя всеки ден му месеше по една пита и имаше брашно. Той малкото брашно все се увеличаваше. Аз правих опити, взех жито, дадох да посеят на наши приятели на някой половин кило, на някой 100 грама, на някой 10 грама. Да го хвърлят другото семе и да го посеят. Казвам, от той жито като сеете ще имате 5-6 пъти повече, отколкото друга година. Приятелите, които сяха, имаха голямо изобилие. Казват, нямате ли от семето, пак да ни дадете? Сейте си от вашето. Не става така. Сега ще критикувате, времето било, годината била, но и годината и тя зависи от известни закони. Аз веднъж посетих един български пчелар, който 20 години се е занимавал с пчеларство. Имаше 150 кошера от стария метод, плетени кошери. Той казва, че на 10 години имало изобилие. Казвам му, аз ще ти дам един пример и тази година ще получиш много мед. Ако ме послушаш и не правиш никакво възражение, каквото ти кажа, ако го направиш, ще имаш изобилие. Казваш, добре, ще го направя. Казвам, ти имаш 150 кошера. На 100-те 10 и на 50-те 5 ще отделиш. Всички 15 кошера за Господа. Които се роят от тия кошери, по 3 ро от всеки, всичко 45 и 15, 60 кошера. Той ме гледа недоверчиво и казва, толкова с пчели дават ли се? Казвам, остави тогава. Нея година му измряха всичките пчели. Не зная дали му останаха 2-3 кошера. Като го срещнах, казвам, защо не ме послуша? Казва, де да знае, оплаши ме Господ. Трябва да дойдем до жертвата, Божествения свят. Чудни са хората. Казват, трябва ли да бъде глупав човек? Тия хора, които се бият на бойното поле, умни ли са? А ако хората на бойното поле отиват по 10, 20, 30, 500 хиляди и умират, каква е идеята? Ще се подобрят икономическите условия в бъдеще. Може да се подобрят, може да не се подобрят. Българите в 1000 години са правили повече от 150 войни. Колко се е подобрило положението на българите? Едно заблуждение. Та казвам, онова, което ще подобри живота, не е войната. Казват да воюваме. Разумния живот, добрия живот, силния живот, животът по Бога е този, който подобрява. Всички почти прибягвате до воюване. Силният не отстъпва. Силният трябва да отстъпва. Божественото учение седи, че силните трябва да отстъпват на слабите. Докато слабите отстъпват, работите не вървят. Как седи? Докато ние уповаваме на нашите пари, докато ние уповаваме на нашето оръжие, докато ние се уповаваме на нашите параходи, мислите ли, че ще имаме някаква култура? Ние вършим същите погрешки, които света върши. Като дойдохме на изгрева, идеята беше да няма телени мрежи. Като дойдоха първите пионери, като приеха моето учение, какво направиха? Казвам, вземайте места по 1000 метра, широки дворове да имате. Те взеха по 300, за да има за всички. Всеки взе по 300 метра и тури телени мрежи. Каква култура може да има по 300 метра и да направиш по една дървена барака? Мислиш, че прогресираш. Прогресираш той, че като стане земетресение, като паднат, няма да те затиснат, няма да те убият. Прогресът е там. Вие очаквате, като дойдете за бъдеще, защото целият изгрев да няма една телена мрежа, пък вътре да няма никакви мрежи. Всички изгревяни аз ги наричам помаци. Казвам, не може да стане, то беше. Казват, тогава да направим кооперация. Още по-лошо ще стане, ако направим кооперация. Да турим правило. Каквото правило тури, ще бъде по-лошо. Ако искате закон, света е пълен с закони. Да вземем тези закони са хубави. Всеки трябва да бъде закон за себе си. Сегашният порядък е отличен. Ако се тури справедливост, онези чиновници, които са на работа, всеки да извърши работата си с честност, да се намали труда, отличен е този порядък. Не е необходимо да работиш 8 часа. Чакаме да дойде бъдещето. За бъдеще умните хора, като дойдат, ще се измени реда. В Русия приложиха, но пак на сила. В руския порядък, като изнасят германците, 13 милиона хора станаха жертва, за да се тури редът на болшевизма. Всички казват да очистим богатите, че да останат сиромасите. Сиромасите, като останат, пак същия порядък ще бъде. Малкото вълче, малкото мече, което е безопасно като малко, можеш да го милваш, но като стане мечка, носи същия характер, непоправимо е вече. Най-първо хората като сиромаси са малки мечета. Тогава човек всичко обещава. Ние очакваме да се оправи света. Ще дойде едно оправяне на света, но сега какво трябва да се прави? Онези от вас, които сте умни, трябва да направят един опит. За опита човек, кое е възможно? Изгревчани може да опитат да махнат всички телени мрежи. Казвате, ще изгубим мястото си. Като се махне телената мрежа, мястото му къде ще бъде? Преди години имаше доста ревниви братя. Един брат иде и казва, аз ще направя той. Той имаше едно имане, искаше да го даде на братството да образува дружество от 10 души. Казвам, за мен е един или 10 едно и също. Единият може да ме излъже. Десетимата може да ме излъжат. Каквото искаш, направи го сам. Ако ме излъжеш, да ме излъже един. Да не ме излъжат 10. Ако не ме излъжеш, да не ме излъже един, да не ме излъжат 10. Ние искаме да се свържем, да направим това. Свързването става, когато всички хора са на едно убеждение да дадат мястото на онзи, който може да го направи. Аз поддържам. Който може да свири, поканете го да свири. Който свири хубаво, нека да свири. Всички онези, които не могат, да се наредят постепенно на свиренето. Който свири най-добре, на първо място да е. Който свири най-лошо, сложете го на опашката. Някой може да извърши най-хубава работа, нека да е на първо място. Онзи, който може да увеличава хляба, първо място ще му дам. Ще му дам катедрата си. Ако някой може да направи 250 грама на 500, ще му дам първо място. Аз не мисля как ще стане в бъдеще. Сега имаме възможност да се променя света. Вие мислите, че ако днес дойде пророк, който може да направи от камъните хляб, че него ще започнат да го гонят? Онези, които изваждат житото от нивите, които имат брашно, ще го гонят, защото той е опасен човек, ще наруши целия ред на нещата. Сега едно нововъведение не е така лесно да се случи. Има много нововъведения. Библиотеките има нови начини за нареждане, но ги държат по стария начин. Новото нареждане иска доста труд, ако рекат да го променят. Казват бъдещите поколения да се заемат с той. Сега някои от вас да направят един опит, най-малкият опит. Той е следният. Някои от вас да посадят 10 житни зърна и да ги сложат в ума си, че класа да даде 100 зърна. Те ще братят, едното зърно ще братяса, ще даде 5-6 тръка, някой път 10-15 издънки и всеки един клас ще даде по 100 зърна. Ето тази година направете този опит. Съдете по 10 зърна някъде. Може птичетата да изядат той жито, няма нищо, забравете ги. Може да увиете класовете в някоя мрежа да озреят. Да видим, турете в ума си, че ще станат ли. Сега класовете ви дават по 30-40 зърна. Да видим дали ще дадат 40. После ще посеете царевични зърна и всеки кочан да бъде по половин метър дълъг. Ще посееш 3-4 зърна, ще ги копаеш, ще ги поливаш, ще ги наторяваш, да стане половин метър кочана. Никой обаче да не знае. Сега той няма да говорим. То са проекти. Като станат, тогава ще говорим. Може да излезе 25 см кочан. Има сега кочани по 25. 50 обаче е голям кочан. После посеете 3 зелки и нека всяка да стане 5 кг. Какво ви коства това? Да видим идната година колко души от вас ще направят опита. Не 3 зелки по 3 кила, то е нещо обикновено. 5 кила. Ако ще се разочаровате, не правете този опит. Няма защо да си губите времето, не си струва. Сега някой път вие се оплаквате. Ако имате суха гора, която изсъхнала и друга, която не е изсъхнала, къде ще идат гасениците? В сухата или при свежата, която има листа? Мнозина се оплаквате, защото идва ли страдание, пък на света няма. Светът са сухите дървета. Тук имаме хубави листа. Като идват гасениците, да знаем, че при нас има живот, при сухите дървета няма. Може би има стари черви, които са останали от миналото и ще си преправят път. Гледам на моята врата долу, някой път имало дърво, което е ядено от черви. Сега са пробили дупки на страната отстрани. Пак трябва да се маже наново. Страданията, които идват, защо са? Идват, за да обират богатите хора, а не сиромасите. Щом човек започне да прогресира, идват изпитания. Това е добър признак. Бурите в света идват не за сухите дървета, а за живите, на които трябва да се подобри кръвообращението. Като се огъват от ветровете, подобрява се кръвообращението на дърветата. Соковете текат и растат по-добре. Без тези ветрове всички растения щяха да бъдат много крехки и нямаше да бъдат така сочни, както сега. Казвам, ние трябва разумно да променим живота. Не трябва да си създаваме излишни страдания сами. Идва една сестра, продала си къщата, останали 50-60 хиляди лева. Този, който купил къщата й, иска парите и ще й даде 12% лихва. Питаме какво да прави. Рекох, тури си парите в Народната банка с малко лихва. Ако ги дадеш на този, ще фръкнат. Лакомиш се за 10-12%, но тогава ще приличаш на един турски ходжа, който бил алчен за пари. Иде при него един и му казва: «Ходжа ефенди, дай ми 200 лири, давам ти 100% лихва. Имам едно предприятие». Той взел парите и след 6 месеца му дал 100 лири лихва. Онзи пита: «Ами майката?» Майката остава. За 6 месеца му дал 100 лири, пък другите ги изял. Сега като дадеш 200 лири, може 100 лири да ти дадат за лихва, другите 100 ще си отидат. Вие искате с този стария порядък, с старите идеи, с старите вярвания и разбирания, които имате, да дойде новото. Ще имате това, което сега става. Там, където има пари, пак ще има и кражби. Дето има плодове, ще има обиране. Дето има вземане и даване, ще има лъжа. Вчера обяснявах, ако сложиш 3 круши, като заболее човек, най-първо вижда, че на трите круши има други круши, много големи и хубави. Тия горните са големи, долните са малки. Той взема горните, въздушните и ги слага в джоба. Който не познава закона, се чуди защо така прави. Той е лаком, взема горните и хубавите. Тези круши са от друг свят, по-малките са от този. Всички тези проекти, които седят в ума ви, един ден ще станат. Те са проекти на невидимия свят. Искаш да спечелиш 1-2 милиона. Ще направиш къща. Ще събереш камъни, тухли. Ще измажеш къщата. Нищо не си направил. Учен човек считам, който преобразил мозъка си и има знание. Знание ни трябва на нас. Да кажем, че вие сте богат човек между сиромаси, всички имат нужда. Около вас живеят 20 души бедни хора, способни са за работа. Вие имате пари. Какво трябва да направите? Казвате, трябва да живеем както Христос е живял. Оставете тези работи. Как е живял Христос? Имал е 12 ученици, ходили, обикаляли, проповядвали. Повярваха ли всичките евреи? Чудесе правеше, лекуваше, приписваха много неестествени работи. Според вас как се познава дали един човек е умен или не? Дали един човек е добър или не? Дали е силен или не? Обикновената мярка каква е? Онзи, който има пари, е умен. Този, на когото жена му и децата му са облечени, е добър. Този, на когото дворът е хубаво ограден, е силен. На когото децата са добре облечени, е добър. Който е умен, пари има. Ами който няма пари? Представете си, че аз съм най-бедния. Парите се привличат, както магнита привлича. Мога да привлека наполеоните на хората в моя джоб. Какво ще кажете вие? Това беше преди войната. Един англичанин казва: или ще ме пенсионирате, или аз знае изкуството да обера английската банка. Казва: утре ще ме намерите в касата на банката. Правят опит, намират го в касата на банката. Казва: утре няма да ме намерите. Отиват, няма го. На другия ден пак го намират. Оставят го в касата, няма го в касата. После на другия ден пак в касата. Няма да ви кажа какво правя. Но им казва: ако не ме пенсионирате, мислете. Пенсионират го. Ако ти имаш една мъчнотия и ти вече можеш да се справиш с мъчнотията, ти разбираш законите. Вие, ако имате една дъщеря, която е минус, под минус, многоточие, следвай плюс, разбирам, мек човек, отстъпчив, много благородна. Плюс с многоточие, който върви към минус, е дъщеря ви. Има един човек, който е лош, но пък е положителен. Той ще привлече вашата дъщеря. Тази дъщеря няма да се ожени за добрия. Меката дъщеря ще се ожени за другия. Този плюс е здравеняк, не е срамежлив. Такъв човек и харесва. Той е противоположен на нея. Тя не иска да бъде като нея. Никоя жена не иска мъжа и да бъде като нея. Ако мъжът прилича на жената, тя казва: не го искам. Имате дъщеря, втория минус, която е сприхава, лоша, може да бие баща си и майка си. Тя ще хареса духовния човек, противоположен на нея. Този закон вие не може да го промените. Много пъти се случва. В Европа имаше една княгиня, която се ожени за един циганин. Тя хареса циганина. Трябва да знаете, онова, което повдига човека, е доброто. Онова, което понижава човека, е зло. Той, което подобрява човешката мисъл, е добро. Което подобрява човешките чувства, е добро. Той, което постепенно подобрява човешките постъпки, е добро. Онова, което не подобрява, е лошо. Онези условия, при които се деформира човешкото лице, при които се деформира тялото, при които се деформира кръвообращението, това са лоши условия. Те не са желателни. В Индия има такава религия, дето измъчват тялото си, но нищо не са постигнали индусите. 60 милиона пари има. Индусите, които са толкова справоверни, един пари няма никакви права. Трябва по някой път да дават звук, да не го срещне някой браминин. Вие от 20 години насам ставали ли сте по-търпеливи? Вчера дойде една госпожа от света и ви препоръча. Казва, много ми хареса вашето общество. Не са така, както в София. Тя е радостна, венерин тип, пълна с живот, по природа е весела. Паднала, пък си ударила главата, сътрусение станало. 6 месеца е мъчили лекарите с принцовки, но вместо да се излекува, по-нервна станала, вместо да се укрути. Иде, иска моя съвет какво да прави. Ти като си беше блъснала главата, да беше сложила щукан лук с сол 3-4 пъти. Той правят българите, скоро щеше да ти мине. Сега моя съвет е да вземеш един вълнен капюшон, дебел, и да го носиш зимата, да ти бъде главата топла. Може да се усложни, доста силно си се ударила. Може да не е модно, но е практично. Топла трябва да си държиш главата. Казва, защо паднах? Ти като си паднала, си станала по-умна. Хубавите възгледи се дължат на удара на главата. Ти си паднала, казвам, за да поумнееш. Сега вие имате доста капитал и не знаете да го турите в обращение. За пример, някой брат или някоя сестра е сприхава. Що е сприхав? При сприхавия не отивайте самички. Идете най-малко трима. Аз ще направя опит с вас някой път. При сприхавия брат ще му турят 2 сестри, които са разположени, живи, една от едната страна, друга от другата. Този брат няма да ги гледа накриво, ще започне да ги гледа меко. На една сестра, която е сприхава, ще сложа на разположение брат красивичък, веднага ще се промени характера. При сприхавия брат 2 красиви сестри. При сприхавата сестра 2 красиви братя. Ще се уреди работата. При онези, които са добри, ще сложим грозни. Та когато човек е много добър, грозни да има при него. Приятно му е, тогава изпъква неговата доброта. При един добър човек, като сложите 2 сприхави сестри, те вече разполагат. Едната, която не е енергична, ще я сложите отляво. Едната, която е енергична, ще бъде отдясно. Защото дясната страна на човека е пасивна, лявата е активна. Капитал дава, тя изразява дясната, която е пасивна. Казвам, някой от вас тук на изгрева сте сприхави. Дружете с онези, които не са такива. На някоя слаба вие вярата, дружете с онези, които имат силна вяра. Не всички хора вярват еднакво. На някои хора този център е по-силно развит. Някои хора по естество са вярващи. Някои, въпреки всичко, което имат, са страхливи, защото им е слаба вярата. Казвам, който има слаба вяра, трябва да дружи с хора, които имат силно развита вяра. Трябва да се пазите, да живеете добре, да не би на някой да им хлътнат очите. Ако очите хлътнат навътре, вярата се намалява. Ако много изпъкнат очите, вярата се увеличава. Но с изпъкнали очи се увеличава и алчността. Онези, които имат много голяма вяра, са алчни. Но онези, които вярата е слаба и алчността е слаба. Вие искате хората да не са алчни. Щом намалите вярата, ще намалите алчността. Щом увеличите вярата, ще увеличите алчността. Какво трябва да правите с алчността? Увеличете милосърдието. Милосърдието е, което дава тон на нещата. То идва от Божествения свят, защото в човека има 3 чувства, 3 вида способности, 3 вида сили, които се групират. Една способност, която от Божествения свят, друга способност от духовния и най-долу от физическия, от животинския свят. Зависи кои способности преобладават. И с чувствата е така. В някои хора божествените чувства са слабо развити. Любов към Бога е божествено чувство. Българите тюй чувство е слабо развито, у славяните е силно. В евреите вярата е силно развита, религиозното чувство е силно развито, но и алчността е развита. То е на евреите, което им възпрепятства. То е тяхната крайна алчност. Всичките техни пороци се са говорили против алчността. И духовниците им са били много алчни. Като принасят жертва, най-големите късове от жертвата изваждат с вилушка, най-мазните парчета вземат свещениците. Новият живот ви е необходим, аз ви го препоръчвам, понеже ви е необходим за едно здравословно състояние. Не да се приложи своята максимална сила, но да приложим Божественото в най-малък мащаб. Може да направите един опит. Сложете в джоба си едно левче, две левчета, пет левчета, 10 левчета, напълнете двата джоба, иде някой просек. Бръкнете и каквото хванете, дайте без да гледате. Искате да бъдете милосърдни, бръкнете в джоба си и дайте. Като дадеш нещо, те боли под лъжичката, че си дал много. Нещо ти казва, че си дал много. Ще се опиташ колко може да дадеш, защото ако човек не дава, не може да се възпита. Аз забелязвам, някой път има наследствени неща. Някой път донесат ми хубав хляб, дойде някой и иска хляб. Наследствената черта казва, дай от сухия, хубавия дръж за себе си. Аз взема, че реже от мекия. Казва, не бъди толкова глупав, те имат зъби да едат. Някой път изсъхне хляба, че дам на кучето. Като му подхвърля хляба, то го бута и казва, няма ли по-мек? Давам ти този хляб, искам да видя, може ли да едеш този. Ако ядеш този, втория път ще ти дам по-мек. Другия път му дам по-мек. Казва, няма ли още по-мек? Третия път му дам още по-мек. Най-после, като му дам хляба, който аз ям, казва, благодаря, този е хубав. Вземе хляба, погледне ме. Всичко в света Бог ни е дал. Той ни изпитва. Да оставим света какво мисли. Този път, по който хората вървят, е много добър. Новата религия, която хората искат, да има преимущество. Божествените мисли, божествените чувства, божествените постъпки трябва да заповядват. Божественото действа един човек. Мнозина издават да опитат тук, доста шпионаж има. Някои са идвали да видят какво ще кажа, кога войната ще се свърши. Идва наскоро един тук, може би преди 2-3 седмици, и ме пита като ясновидец да му открия някакъв заговор. Казвам, не ти трябва да откриваш. Остави стари неща, ако искаш да се повдигнеш, забрави. Че те онеправдали, то е станало, минало е, забрави. Рекох, не ти трябва. Новото иска да простиш. Аз казвам, ще те послушам. Казвам му, ако ние не можем да се примирим с положението, че те обидил някой, че не е постъпил с тебе, че в нужда не ти е помогнал, какво трябва да правиш? Аз опитвам доколко моята любов е силна. Ако човек не иска да ми услужи, показва, че моята любов е слаба. Ако обичам този човек, ще ми помогне. Знаете ли колко трудно е да обичаш един лош човек? Веднъж пътувах, в Камчета има едно място, има една чешма. Вървя по пътя и гледам един смок върви близо 2 метра. Аз се спрях и той се спря. Изплези езика си, поздрави ме, казва, няма нищо лошо, заповядай мини. Аз се спрях, казвам, вие минете първи. Събра си езика и мина по пътя, разбираме се. Няма нищо лошо в изплезен език, в раздвоен език. Кое е по-хубаво заради мен? Аз изпитвам характера му. Опитвам дали ще ме слуша. Той има стратегия. Като минавам, да не го нападна. Не може да се уповаваш на него. Казвам му мини и той минава. Гледам къде отива. Замина нататък и аз вървя. Съображение си имам. Аз му давам преднина, той може да ме нападне. Казвам, замени ти сега. Сега ще ме питате как се разбирате. Как се разбираме ли? Мислено. Една човешка мисъл може да се предаде на едно животно. Аз съм правил и друг опит. Беше във Варна. Зимно време има доста патици в морето. Те са в морето, аз съм на брега, те не ме виждат, аз само ги виждам. На тях пращам мисълта, че на брега има нещо за ядене. Гледам, всички патици на брега отиват. След това пратя друга мисъл, че има голяма опасност и те си влизат в морето. Хукват да бягат, но аз го правя. Те са далеч, приемат мисълта. 5-6 пъти отиват патиците и идват на брега, приемат човешката мисъл. Доброто, което е в нас, хората го приемат, и лошото, което е в нас, и не го приемат. Много пъти ние отвън имаме привидно верою. Вярваме в нещо, но в сърцето имаме съвсем друго течение. Вътрешното течение е по-силно, отколкото външното. Следователно, хората приемат отрицателното по-лесно, отколкото положителното, което имаме. Вероюто трябва да е положително. Той, което вярваш, 100 на 100 да е вярно. Така казвам, в любовта изключение няма. Във вярата има изключение. В обнадеждаването друг е въпрос, във вярването друг е въпрос. Едно изключение на 10 милиона е нищо. Вие сте много добри, но някой път казвате, не си струва човек да бъде много добър. Ние още не сме проявили максималната доброта. Много малко сме проявили доброто. Трябва да знаем, че дотолкова, доколкото проявяваме доброто, и Бог ни благославя. Ако правим така, че да просветнат делата пред человеците и те да прославят Отца нашего, който е на небеса, ако живеем да се прослави Господ и ние да се славим, Божието благословение ще дойде. Така казвам, служете в сърцето си, в ума си, в душата си, прославянето на името Божие и да работите за царството. Служете в ума си, в сърцето си, душата си, да вършим волята Божия. Не на сила, а доброволно. На сила трудовак ще станеш, доброволно да идеш да работиш. То е божественото. Сега посейте 3 житни семена, 3 царевични. Може 2-3 да направят опита. Това е достатъчно. Да видим дали 3-та класа ще дадат по 100 зърна. Дали царевицата ще има половин метър кочан голям. Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си изпратил. 8 лекция от учителя, държана на 11 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.